Inselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal programmiħor fil-sensila il-Malti il-lum id-dija tazminna fil-mkien mal-mistieden residenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Wara li rajna xinuma l-elementi ewlenin li isawru il-Malti u l-użu f'daqqa ta' dawn l-elementi fl-istess strutturi naddu biex nikkonsidraw il-kwistjoni tal-Malti safi u l-mistoqsija li se nistaqsu hija din jista' jkollna Malti safi? Hawn min jissuġġerixxi li l-Malti għandu jinżamm safi u x'aktarx li jkun qed jifhem li l-għamla tal-Malti għandha tibqa' kollha kemmi semitika mingħajr l-influenza tar-Rumanz u tal-Ingliż. Dawn jibdew jilmentaw li l-Malti tal-lum mhuwiex pur u jikkritikaw lil kull min idaħħal xi kliem barrani. Sewa, issa wara dik l-introduzzjoni ta' silejn jeħtieġ però nibdew mill-bidu. Għalli naraw daqxejn eżgħat dan il-Malti safi x'inhu. Allura xi jfisser il-purizmu? L-ewwel nett il-purizmu lingwistiku huwa għarfien ta' varjetà partikolari. Ġifieri min ikollu f'moħħu il-Malti safi, ikollu xi ħaġa f'moħħu jgħid dik hija l-lingwa proprja, issa jiena dejjem qed nitkellem b'mod oġġettiv kemm jista' jkun. Temna, u ma għalihom dik tkun il-lingwa propja, jista' jkun il-lingwa ta' tfulijiethom. Qed niftehmu hawnhekk x'inti diġà tgħid għamla ta' definizzjoni hawnhekk l-Malti safi x'aktar xilli jkun referenza għal Malti semitiku. Sewwa. U allura f'dan il-każ il-purizmu bħala varjetà ta' lingwa, alright, għalihom tassu jassumi daqsxejn ta' superjorità. Imma s-semitiku jista' wkoll ma jkunx. Fil-fatt mhuwiex pur. Mhuwiex pur. Aħna diġà għadna u x'hekk fil-programmi ta' qabel li m'hawn l-ebda lingwa fid-dinja li hija pura 100%. Għax aħna anke jekk nieħdu pereżempju l-kelma siġra, ħadniha mill-arbi. Allura hija pura, x'jagħmel kelma li ssir pura. Qed niftehmu ġifieri dan diġà għaddejna, però aħna qed naraw daqsxejn dawn l-idea ta' żmienna fuq il-Malti safi kif qegħdin jittrattaw is-suġġett min jemmen fil-purizmu sewwa. Issa huma ħafna drabi l-idea tagħhom tkun bħala protezzjonizmu. Jiġifieri jridu jipproteġu minn għalihom sewwa il-lingwa. Ok, rridu jħarsuha. U dana allura il-kunċett ta' Malti safi għalihom jassumi priorità fuq kollox. U allura jieħu xi jrid il-purismu lingwistiku sew qed ngħid, jieħu xi jrid preskrittivi. Hekk għandek tajta mhux hekk ikunu preskrittivi. U dana jagħmluh x'aktarx f'isem in-nazzjonaliżmu, sewwa ġifieri biex juru li huma patriottiċi. Il-purizmu lingwistiku wkoll allura jidher li huwa ideal astratt li sejjaħ standard wkoll u sejjaħ affarijiet bħal dawk li tkellimna fil-programmi ta' qabel, standards maħsubin minn qabel. Ġifieri jibda jgħid ara għax skont il-loġika jew skont il-grammatika hekk irridu nagħmlu. U mbagħad għandna l-fattu li ieħor il-purizmu ovvjament huwa konservattiv. Mela dawn huma l-karatteristiċi tiegħu sewwa preskrittiv ideal astratt maħsub minn qabel li jaqa' għalih u li huwa konservattiv. Jista' jkun innovattiv il-purizmu, jkun innovattiv billi joħloq mir-riżorsi tiegħu stess. Niftehmu aħna darba urejna fis-sensiela kif ħadmu l-Malti, sajdon kif iġġenera il-kliem ġdid li kellu bżonn na' traduzzjoni fil-Bibja sewwa mir-riżorsi tal-Malti semitiku. Jiġifieri jista' jkun innovattiv dan is-sens. Issa, ħanieħdu żewġ aspetti tal-purizmu Malti, l-orjentament u l-livelli lingwistiċi. Ħanibdew daqsxejn bl-orjentament u biex naraw daqsxejn l-orjentament tal-purizmu Malti, dejjem purizmu lingwistiku qed ngħidu sewwa, rridu naraw daqsxejn l-għamli differenti ta' purizmu li jeżistu. Alright, ħafna minnhom japplikaw għal Malti, hemm xi wħud li ma japplikawx. Pereżempju, aħna insibu li ħafna drabi l-orientament puristiku jitqanqal mill-purizmu patriottiku li diġa semmejna, ġifieri jkun hemm min irid jelimina kull kelma barranija illi ġejja minn lingwa oħra. Ix inhi l-lingwa, dan ġieli li jkolli wassal għall-purizmu arkaistiku, ġifieri inti tqanqal tuża kelma arkaika li mietet m'għadix tintuża orajt minn flok xi waħda li s-soċjetà tkun importat minn lingwi oħrajn. Aħna s-soċjetà tagħna l-iktar li timporta naturalment mit-Taljan u mill-Ingliż sewwa. B'eżempju nistgħu nsemmu għal x aħna fil-ġraja Maltija wkoll ta' dan anke ddokumentat. Għandna għandna dokument pereżempju ta' Nino Cremona li ġie stampat ukoll f'Fran Turiħan, dina kienet taħdida li kien għamel għal nofs l-20 ta' seklu 20 biex juri daqsxejn eżatt il-Malti fej kien sejjer dik il-ħabta, ġifieri hawnhekk sejrin kważi 90 sena ilu sewwa, u dan juri kif kien hemm min ried ibiddel ċertu kliem illi kien diġa daħalu stabilit. Imma biex jagħmlu iktar pur rid jibdlu. Pereżempju, sufarina ma riduhiex sufarina, imma qalu aħna aħjarna nużaw laqxa abbadija. Għax din il-laqxa tqabbad. Sewa, avukat ma riduhiex u rridu jużaw minn floka qabbiż il-lablabi. Ċanga ma riduhiex, rridu jużaw laħma fartija, pereżempju. L-istess skultur, minn flok skultur rridu jużaw naqqax, ċumbar, minn flok rridu jużaw dewwi persas, disinjatur ħażiż u biċċir debbieħ. Issa dawna aħna jien qed nikkwota l-20ijiet sewwa 80-90 sena ilu, dawna l-ebda waħda minnhom ma qabdet. Imma daw insibuhom użati? Le. Il-kunċett kien illi kien hemm xi kittieba dik il-ħabta illi bdew jużaw dawn minn flok il-kelma iktar popolari. Fil-kitbit tagħhom. Fil-kitbit tagħhom, naturalment, għax ħolquhom huma biex ikunu biex iżommu mal-prinċipju tal-Malti safi. Niftehmu? Issa, minn dak iż-żmien l-għaw, aħna narfu illi dak huma li il-kliem li huma ma ridux, huma il-kliem li jiena u inti qed nużaw. Pereżempju sufarina, avukat, ċanga, skultur, dawn nużawhom llum u biex ngħidu hekk ma jsux ngħaddu mingħajru. Qed niftehmu? Jiġifieri hawnhekk l-argument ta' dan it-tip ta' purizmu, il-purizmu arkaistiku, right? Allura jaqa' għaliex iż-żmien tagħna il-parir illi dawk ma jintużawx. U wara kollox hija s-soċjetà u iż-żmien illi jistabbilixxu il-forom li aħna rridu nużaw. Issa kultant il-purizmu patriottiku jaħodha wkoll kontra il-code switching l-aktar meta dan isir biskop ta' snobiżmu. Aħna tinsiex li aħna qegħdin f'dan il-programm nresqu l-idejat. Mhux dejjem se noqogħdu ngħidu jekk naqblux jew le, dak huma affarijiet diffiċli biex tgħid meta fuq. Bħala prinċipju, pereżempju kieku tistaqsini jiena jekk naqbilx li ikonna il-Malti safi, jekk naqbilx mal-purizmu, jien ma naqbadx ngħidlek ma naqbilx totalment għaliex hemm aspetti fejn naqbel miegħu, niftehmu, imma mhux fil-ħajja soċjali ta' kuljum. U lanqas fil-floqsma soċjali li għandna llum. Ma rridx nara purizmu għax inkella ma niftehmux. Niftehmu. Issa, li jagħmlu dawn it-tip ta' puristi huwa li ħafna drabi meta jkun hemm xi importazzjoni jikkritikawha. Ma forsi dina hija xi ħaġa li ġejja mill-mentalità li għandhom oħrajn illi jgħidu jekk inti tkun qed titkellem bil-Malti u tagħmel code switching għall-Ingliż, il-Malti tiegħek se jidher iktar edukat. Ġifieri għandek l-oppost issa ta' dik l-idea u dawna il-puristi jgħidu le mhu veru xejda, sewwa fil-fatt naħseb mhuwiex veru illi biex inti titkellem bil-lingwa nflok boħra sa tidher iktar edukat, niftehmu. Issa, b'mod ġenerali wkoll ngħidu li l-għan tal-purizmu patriottiku huwa tentattiv biex wieħed jiddefendi l-lingwa tiegħu u allura hawnhekk deħlin fil-purizmu defensiv. Right, ġifieri qimu l-isforzi letterarji tal-antenati tagħhom. Sewa, ġifieri aħna hawnhekk tkellimna wkoll fil-programmi ta' qabel ngħidu li kultant tisma' min jgħidlek għax dak it-għalik it-tip għandu lingwa perfetta ta' ġifieri kif kien jikteb u ta' min jimita, però mbagħad issib li trid minħabba li jkun għadda żmien forsi l-istil tiegħu ikun imbidel. Allora wieħed irid jaddetta ma nistax nibqgħu dejjem marbutin mal-imodi. Imma dan huwa l-purizmu defensiv u l-argument tagħhom ħafna drabi jiżvoga f'sentenzi bħal irnieqdu l-Malti, farrak nieħ il-Malti dawn għaliex għax ma nagħmlux bħal ta' qabilna. Qed niftehmu sanka hawnhekk aħna tkellimna fuq dan il-punt sewwa li ta' qabilna mhux bil-fors dak li għamlu huma għadu jgħod l-lum, għal żmienhom ikun tajjeb għalina forsi issa imbidel. Huma donnhom jaraw it-tendenza tal-ġdid bħala perikoluża, u dir kelma perikoluża jiena ngħidha b'riserva. Isu teddida u. Ek jaraw huma ġifieri li xi ħaġa ġdida sa teqret oħra. Issa bħala prinċipju aħna li żviluppajna fil-programmi ta' qabel dejjem urejna li s-soċjetà timporta meta hemm bżonn dak. Alright, mhux b'kapriċċ ukoll timporta, imma dak li timporta b'kapriċċ x'aktarx li jaqa' malajr, niftehmu. Issa, meta il-Malti beda jinkiteb mod regolari, il-preferenzi tal-awtur ġeneralment kienet lejn is-Semitiku u dan issa qegħdin ngħidu fis-seklu 19 meta l-Malti beda jinkiteb mod regolari fi żmien Dun Karm kollu sewa. Ġifieri għandek kważi sa nofs is-seklu 20 sewa. Il-preferenza kienet biex jiktbu Malti Semitiku. Dan huwa purizmu evoluzzjonarju ngħidulu għaliex riedu jibdew mill-bidu b'dak it-tip ta' stil. Meta għamilna studju fil-letteratura, pereżempju nsibu l-poeżiji ta' qabel is-sittinijiet sewa, rari jsib kelma li mhijiex semitika fihom. Fis-sittinijiet imbagħad l-affari tbitlet. Għaliex beda dieħel rruxmata kliem li kien ġej mir-romanz u mill-Ingliż. Niftehmu anka fil-poeżiji, nitkellem fuq il-poeżija hawnhekk. Sewa. Insibu wkoll xi drabi sitwazzjonijiet ta' purizmu reġjonali, jiġifieri jkun hemm min jgħidlek li dak it-tip ta' dialett hawnhekk jissemmew ħafna l-Awċin pereżempju, jgħidulna l-Awċin jitkellmu b'Malti aktar pur minn ta' Malta pereżempju. Sadina wkoll lingwistikament ma tagħmilx sens għaliex għax jitkellmu b'dialett, allura jitkellmu bħala iktar safi biex ngħidlek. Mhux għax jitkellmu b'dialett, għax hawn Malta hawn ħafna dialetti wkoll, imma għax jitkellmu b'Malti iktar antik. Għalhekk jgħidu li l-Awċin huma iktar puri, mhux l-Awċin, dawk li jitkellmu b'Awċin. Niftehmu? Biss rridu nżommu f'moħħna illi m'hawn l-ebda dialett li huwa iktar pur minn ieħor. Diffiċli biex tgħid li mhu dialett l-iktar li huwa pur. Sewa, ġifieri anke hawnhekk il-purizmu reġjonali. Però hija idea li tingħat din, sewa, għalhekk qed irresqha hawnhekk. Imma aħna nemmnu li m'hawnx purizmu reġjonali. Alright, jista' jkun li jkun hemm xi dialett eqdem minn ieħor, iva ma jinfissirx li huwa pur iktar minn ieħor. Ma rridux inħaltu l-dumija mal-purizmu. Ftehmna? Dan il-purizmu reġjonali wkoll jidħol ukoll f'aspett ta' purizmu etnografiku, speċjalment tal-emigranti Maltin li kunu issetrijaw f'pajjiż ieħor, pereżempju l-Awstralja, u dawna wara ħafna snin jibqgħu żommu il-tip ta' Malti li huma ħallew meta telqu minn Malta U għali għom dak l-ura ifisser li dak huwa l-Malti, dak huwa pur. Ovvjament dak mhuwiex tip ta' Malti li jkun evolva laqqas. Eżatt, ma jkunx Malti ħaj, biex hekk ikun speċi waqaf ma' żmienu. Ġifieri inti tit irridu nammettu li l-Malti jrid il-ħajja tiegħu. Qed niftehmu ġifieri jibqa' jiżviluppa. Issa, insibu wkoll purizmu elitista. Ġifieri ikun hemm min juża Malti formali fuq kittieba stabiliti. Jiġifieri jgħidu ara. Dan l-aħjar kittieb, pereżempju hawnhekk fil-ġurnaliżmu jissemma ħafna Herbert Ganado jgħidu. Herbert Ganado kien jikteb Malti ġurnalistiku tajjeb ħafna. Allura dak li jkun jipprova jimitaħ. Dawk li jaħdmu fuq din il-mentalità jkunu qed iħadmu purizmu elitist. Niftehmu, jiġifieri qed ikunu daqsxejn elitisti fil-mod ta' kif huma jaħsbu fuq il-lingwa. F'dan il-każ il-kidba hawnhekk sewwa. Issa wkoll dan il-purizmu għandu għan illi irressa il-purizmu prestigjuż, jiġifieri donnu t-tip ta' lingwa illi qegħdin jippromovu għandha xi prestiġju ogħla minn lingwa oħra. Niftehmu jekk aħna pereżempju nkomplu fuq il-paragun li ħadna tal-ġurnaliżmu, illum il-ġurnaliżmu huwa qasir, telegrafiku u mimli b'informazzjoni. Sewa, tip ta' ġurnaliżmu ta' Herbert Ganado huwa elaborat, spiegat mimli kultura. Niftehmu, ġifieri għandek dawn l-affarijiet u donnu ikun hemm min jgħid u allura l-ġurnaliżmu m'għandux jagħti dik it-tip ta' kultura li kien hemm qabel ara. Dawn qed ifittxu daqsxejn ta' prestiġju fil-kidba li jkunu qegħdin irresqu huma. Issa, ukoll meta aħna semmejna li l-purizmu għandu għan ta' ħarsien biex jissalvagwardja ċerti kunċetti sewa. Naraw daqsxejn li hawnhekk ukoll jidħol l-aspett ta' purizmu demokratiku. Pereżempju, jissuġġerixxu li minflok sostenibbli sewa għandna nużaw il-frażi miżmum b'saħħtu. Ftehna, ġifieri għandna dawn in-nies illi jgħidu ara aħna aħjar inżommu dak li hu tagħna, noħolqu tagħna, allura nużaw frażi anke jekk hemm bżonn intawlu xi ħaġa miżmuma f'saħħitha, sewa milli noqogħdu ngħidu sostenibbli. Alright? Għanna u koll per eżempju, l-eżempju li nużaw l-lum ħafna dak mhux available ta' m'għandux, jiġifieri. U jgħidu m'għandekx tuża lanqas disponibbli għax il-biċċa qiegħda li l-lum minflok available qed jużaw disponibbli. U jgħidlek dan it-tip ta' purizmu demokratiku, jgħidlek le dawn it-tnejn tużhomx, la available as disponibbli. Imma uża m'hemmx ma ssibux. Sewa, per eżempju dal-ktieb mhux available fil-ħwienet, ma ssibux fil-ħwienet. Tuża hekk. Naturalment hawnhekk dan it-tip ta' purizmu huwa wieħed li jrid joqgħod attent għalih kif jużah l-ewwel net, hawnhekk qed nidħlu fil-qasam ta' sinonimija ta' forum alternattivi, imma anke hawnhekk mhux bil-fors ikunu qed iwasslu l-istess tifsir eżatt it-termini li jissuġġerixxu. Li għandu huwa li l-Malti jinstema' eħfef. Dak huwa punt importanti wkoll hemmhekk. U ma' dan it-tip ta' purizmu imur jrid fit ukoll il-purizmu unifikatorju, jiġifieri jaqgħad lil xi gruppi ta' kelliema billi naqqas il-karatteristiċi lingwistiċi ta' xi professjoni jew ta' xi qasam partikolari. Jiġifieri ikun hemm iktar konnettività, iktar rabtiet bejn il-kelliema. sawa, għaliex jekk inti tibqa' titkellem b'ħafna kliem tekniku, għandek sezzjoni ta' soċjetà li se tinqata' għaliex mhux kulħadd huwa tekniku, mhux kulħadd huwa professjonist, jien ftehmu iktar. Aħna għalhekk għedna li anka l-Purizmu Demokratiku jersaq lejn is-sejħa għal Malti jeħfef. Sewa, u allura f'dak il-każ ikun qed jaqgħad iktar. Pereżempju mhux l-ewwel darba li nkunu qegħdin għand notar, pereżempju li jaqranna kuntratt u mbagħad ngħidulu sa jimporta tispjegawna ikun tkellem bil-Malti. Imma ġifieri għandek dan l-aspett ukoll. Hekk ikun allura aħna qed ningħaqdu miegħu permezz ta' dik it-traduzzjoni intralingwali li jagħmel. Issa, f'każijiet daqsxejn rari nsibu wkoll Purizmu Riformista, ġifieri meta dan jipprova iqaċċat l-irbit mal imoddi. Iqaċċat l-irbit mal imoddi. Issa dina hija ħaġa interessanti. Iqaċċat l-irbit mal imoddi. Ġifieri għandek dak it-tip ta' ħsieb li jgħid ħalli nevitaw, se t-mur l-ura kontra xie għam l-ohra ta' Purizmu l-Zemmejna, sewa, ħalli nevitaw, per eżempju, s-semietiku, minħabba l-assoċjazzjoni ma' l-arbi, u jkun hemmin, per eżempju, l-arbi jara ikraħ. Allura tuża il-romanz dak il-kas? Allura dejjem tipprova tuża il-romanz. Fejn tista' possibbli telliminata kollu biex niftehmu. Imma aħna qegħdin ngħidu x'idea tagħna. Allura jippreferu pereżempju jużaw Helsien minn Flok Libertà. Imma jekk aħna nħarsu daqsxejn anke hawnhekk insibu dak li għadni kemm għad ftit ilu. Illi anke f'dawn il-kunċetti mhux bil-forsa għandek eżatt l-istess tifsira. Qed niftehmu pereżempju Għanna każijiet meta libertà u ħersien nista' jien impartatom. Sewa, per eżempju, f'każ ta' wieħed il-lewħel il-ħabs jien nista' ngħid li ingħata l-ħersien proviżorja anke l-libertà proviżorja, per eżempju, hemmhekk allura nista' imbiddilhom. Imma aħna għandna waħda mill-festi pubbliċi hija jum il-ħersien, mhux jum il-libertà, jum il-libertà tfakkarna jisu f'xi ħaġa rivoluzzjonarja li kien hemm forsi anke xi ġlied aħna ma kellna xejn minn dan. Imma l-fatt huwa li aħna ngħidu jum il-ħersien. Imbagħad għandna il-libertà tal-kelma. Jiena u inti għandna l-libertà tal-kelma. Maniex il-ħersien tal-kelma ara mela hemm differenza, ġifieri mhux l-kemm taqbattajt ara jien ħanżomm ma din innaħa u mhux ma din innaħa. X'waħda taqdik f'kuntesti differenti minn oħra. Dak huwa l-punt li għandna bżonn. Aħna f'dawn il-programmi dak li qegħdin ngħidu prinċipju sot li wassalna f'dawn il-programmi huwa fil-fatt li l-kelma ġejja mlejn ġejja, ġejja daħlet meta daħlet jekk għadha taqdina nużawha. Jekk le naraw x'nagħmlu minn floka. Niftehmu ġifieri dak huwa importanti. Mela dan huwa l-Purizmu Riformista meta jippruvaw aċtu xi aspett u jużaw aspett ieħor. Issa mbagħad fost dawn però nsibu wkoll attituni moderata, il-Purizmu moderat. Ġifieri min jipprova jeradika ċertu kliem qadim, imma mhux għax hu semmitiku jew lej, għax hu qadim. Niftehmu biex minn floku jaddatta l-ġdid. U l-ġdid ġej minn fejn u ġej. Ġifieri dan ukoll huwa għamla ta' Purizmu, jiena hawnhekk qed inseħħlu Purizmu moderat. U miegħu hemm ukoll il-Purizmu regressiv. Sewa, ġifieri inti tħares lura u tgħid ara dik hekk kienet, però issa m'għadix hekk. L-eżempju li jiġini f'moħħi bħalissa l-kelma tokis. Qabel il-kelma tokis kienet tintuża spiss. Illum jgħidlek sejjer is-sinema, per eżempju, mhux sejjer it-tokis, tidher antikwata. Mbagħad tarġa' fil f'ċerti ċirkustanzi jekk jgħidu ċ-ċinema ukoll. Jiġifieri għandek dawn it-tnejn qed ibidlu dik li qabel kienet tintuża b'mod regolari. Issa, fil-ġrajja Maltija però ma kellniex ma kenniex purizmu revoluzjonarju, ġifiri ikollok bidla f'daqqa radikali sewa, u lanqas ma kellna purizmu stabli u kostanti, ġifiri lanqas ma għaddejna minn xi fażi li l-purizmu kien jitrjonfa b'mod nazzjonali. Kien niftehmu, aħna t-tip ta' purizmu li għandna huwa dak il-purizmu li jitbandal. Nistan sejħlu purizmu oxxillatorju, ġifiri jitbandal minn purizmu intens għal attitudni aktar inklużiva. Kien niftehmu, u minn dejjem kien hemm purizmu marġinali, fis-sens li qatt ma kien fattur ewlieni fil-komunità, kif diġà għadna, insomma. Issa, bħala l-aħħar ħaġa, forsi għal dan il-programm, ngħidu li kultant titfaċċa mbagħad sitwazzjoni ta' ultrapurizmu li hu l-estrem tal-purizmu. Per eżempju, niftakar li fix-xandir il-Prince Charles kienu jsejħulu il-Prinċep Karlu. Sawa, li kienet każ dan kien każ ta' ultrapurizmu għaliex, għax aħna Charles huwa isem komuni fil-Gżejjer tagħna, aħna ħafna nies anka prominenti li jisimhom Charles, u laqas timmaġina tajt Carlo Flores, per eżempju, Charles Flores, tajlu, nifdew, ġifieri, allura mbagħad wieħed Ingliż qed biddillu tinsema taċċajl. Dan huwa l-ultrapurizmu. Illum naturalment il-Prinċep Charles jgħidulu. Tajjeb. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tas-sensiela l-Malti llum idea ta' żmienna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.